বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন, ওসলাত ওসালাম আলা খাতামান নবীন ওয়াল মুরসালিন, রব্বি ইশরাহ লি সদরি ওয়াইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি, আম্মা বাদ। আলহামদুলিল্লাহ, হম পিছলি মর্তবা জো হ্যায় বহুত সারি বাতে হমনে দেখি আর কুছ মুফীদ মালুমাত হামারে সামনে আই আর হমনে ইয়ে জানা আর দেখা কি রমজান সে পহলে হমে রমজান কি তৈয়ারি করনা কিতনা জরুরি হ্যায়। কুছ সেহত কে ইস্যুজ হমনে ডিসকাস কিয়ে, উসকে বাদ হমনে দেখা কি উমুমান রমজান কি তৈয়ারি ক্যা হোনি চাহিয়ে আর লোক ক্যা করতে হ্যাঁ, মতলব হোনি চাহিয়ে তকওয়া আর উসকে অন্দর জো হ্যায় ইবাদতো মে ইজাফা, জিক্র মে ইজাফা, কায়ামুল লাইল, ও সারি চিজে ছোড়কর হম লোক কুছ দুসরি তৈয়ারিও মে লাগ জাতে হ্যায়। বহরহাল উসকে সাথ সাথ আর ক্যা এসি চিজে হমে করনা হোঙ্গি জিসসে রমজান সে পহলে, আমদ সে পহলে, মতলব ইয়ে তো ঠিক হ্যায় রমজান শুরু হো গিয়া, লেকিন ইসসে আমদ সে পহলে হমে ক্যা করনা চাহিয়ে তাকি হম আপনে রমজান কা সহি সে ফায়দা উঠা সকেন। তো উসমে এক বড়ি অহম চিজ হ্যায় ইয়াদ রাখি, জো রমজান কি আমদ সে পহলে ইয়া রমজান কে জায়া করনে কে, রমজান কে ওয়েস্ট করনে কে রিজন ওজহ বনতি হ্যায় ও চিজ হ্যায় বহুত সারে লোগোঁ কো কুছ নশোঁ কি আদত হোতি হ্যায়। জি বিলকুল, ইয়ে বহুত বড়া মসলা হ্যায় আজ কে হামারে সমাজ মে, আর বহুত সারে লোগ রমজান মে রোজে ছোড়কর খানা খাতে হ্যায়, ছুপকর খাতে হ্যায়, পাবলিকলি নহীঁ খাতে হ্যায়, আর কুছ তো ইতনে বেশরম বেহায়া হোতে হ্যায় পাবলিকলি খাতে হ্যায়। হালাঁকি রমজান মে তো আগর মজবুর ভি ইনসান হো তো রোজেদার কে সামনে না খায়, খামোশি সে খায়, ঠিক হ্যায়, লেকিন হম দেখতে হ্যায় ও রোজে ছোড় দেতে হ্যায় কিউ, তো উনকো কোই চিজ কি আদত হোতি হ্যায়, বুরি আদত হ্যায় জিসকো কহেঙ্গে, জিসকে নতিজে মে ও রোজে নহীঁ রখ পাতে হ্যায়। মে ইয়ে গুজারিশ করুঙ্গা উন তমাম লোগোঁ সে জো এসি কিসি বুরি আদত কে জো হ্যায় আদি হ্যায়, ঠিক হ্যায়, হ্যাবিচুয়াল হ্যায়, ও লোক কম আজ কম রমজান কে লিয়ে তো তৈয়ারি করে কি আদত উনকে ফরায়েজ কি খারাপি কি ওজহ না বনে। দেখি এক চিজ আগর নশা হারাম হ্যায় হারাম তো হারাম হ্যায়, লেকিন আগর ও হারাম চিজ ইবাদত কো ভি জায়া কর রহি তো উসকা আজাব কিতনা বড় জায়েগা আন্দাজা লাগাইয়ে। তো হমে চাহিয়ে কি হম নশে জো লোক করতে হ্যায়, এক তো নশা ওয়েসে হি হারাম হ্যায়, নহীঁ করনা চাহিয়ে কিসি ভি কিসম কা, খাস তৌর সে হামারে পাস জো লত আর আদত হোতি হ্যায় ও তম্বাকু জিসকো কহেঙ্গে সবসে কমনলি, ইতনা কমন হোতা হ্যায় কি ও সিগারেট কি শক্ল মে, গুটকে কি শক্ল মে কহিয়ে, এসি তরহ পান বোলিয়ে, জো ভি নাম লোক দেতে হ্যায়, আর ইতনি আদত হোতি হ্যায় আর ইয়ে মর্দ ঔরতো দোনো কো হোতি হ্যায়, ইতনি এক্সট্রিম জিসকো কহেঙ্গে লত হোতি হ্যায় কি রোজে ভি জায়া হো জাতে হ্যায় ইসকি ওজহ সে। তো মে কহুঙ্গা এসি আদত হ্যায় জিন লোগোঁ কো হ্যায় আউয়ালান ইয়ে আদত ছোড় দেনা চাহিয়ে, সানিয়ান সেকেন্ডলি ইন আদত কো কম আজ কম রমজান সে পহলে ইস লেভেল পর কন্ট্রোল করে কে রমজান কে রোজো কে অন্দর ইয়ে প্রবলেম না দে, ইয়ে আদত গলত হ্যায় হারাম হ্যায় ও তো ঠিক হ্যায়, লেকিন উসসে রোজে ছুটে ইয়ে আর ভি খতরনাক বাত হ্যায়, মতলব ও হারাম পর আর হারাম হো জায়েগা কি এক এক চিজ গলত হ্যায় আর উস পর এক ফর্জ ইবাদত উসকি ওয়াজহ সে ছুট জাতি হ্যায়। তো লিহাজা ইসকা প্রিপারেশন পহলে সে করে, আপনি আদতোঁ কো কন্ট্রোল মে লায়, ঠিক হ্যায়, ইসকে আলাওয়া কুছ এসি আদতে হোতি হ্যায় জো হারাম নহীঁ, লেকিন ও আদতে ভি ইতনা সর চড় জাতি হ্যায় কবি কি ইনসান রোজা ছোড় দেতা হ্যায়। ইসকি এক মিসাল দো, কুছ লোগ হোতে চায় কে আদি, কফি কে আদি, ঠিক হ্যায়, চায় কফি কোই হারাম চিজ নহীঁ, লেকিন ইতনা এক্সট্রিম চায় আর ইতনি এক্সট্রিম কফি পিতে হ্যায় কি আগর ও ইনটেক না কিয়া যায় তো সর দুখতা হ্যায় পুরা, মতলব রোজে মে ইবাদত তো দূর, রোজা রখ কে ফিস হো জাতে পুরা দিন, কিন্তু আপ সর দুখেঙ্গা পুরা দিন, কিউ কফি কি আর চায় কি আদত হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তো এক তো ও হারাম আদতে হো গই, দুসরি ইয়ে আদতে জো হারাম তো নহীঁ লেকিন ইতনি সর চড় জাতি হ্যায়, ইতনি হাভি হো জাতি হ্যায় কি না করনে সে সর দুখতা হ্যায়, আদমি কুছ নহীঁ কর পাতা। তো ইয়ে দোনো হি কিসম কে লোক জো হালাল ও হারাম দোনো মে মুলাবিস হ্যায়, ইনকো আপনে আপকো তৈয়ারি করনা চাহিয়ে, খাস তৌর সে ও লোক জো গলত আদতো মে মুলাবিস হ্যায়, নশা করতে হ্যায়, উনে চাহিয়ে কি রমজান সে পহলে উসে কম করে, উসকা লেভেল কম করে, আর রমজান মে চুঁকি আলহামদুলিল্লাহ 10 সে 12 ইয়া 14 ঘন্টে কে রোজে মুখতলিফ ইলাকো মুখতলিফ হোতে হ্যায়, 10 সে 15 ঘন্টে কা উমুমি রোজা হামারে পাস হোতা হ্যায়, আগর 10 সে 15 ঘন্টে ও কন্ট্রোল কর পাতে আর 30 ডেজ তক ইয়া 29 ডেজ তক ইয়ে কর পাতে হ্যায়, তো ইনশাআল্লাহ মে উমীদ করতা হুঁ কি রমজান সে পহলে জহাঁ ও কন্ট্রোল শুরু করেঙ্গে, রমজান মে জহাঁ রোজে বিলকুল নহীঁ করেঙ্গে, বাদ রমজান ইনশাআল্লাহ উসকো টোটালি খতম করনে কি ও কোশিশ করেঙ্গে। জেসে মিসাল কে তোর পর রমজান মে এক বুরি আদত কা হামিল হুঁ ইয়া এক নশা করতা হুঁ, রমজান সে পহলে মানে উসকো কম কর দিয়া, রমজান কে মহিনে মে রোজে মে তো বিলকুল নহীঁ কিয়া, রোজে কি বাদ ভি বহুত কম ওয়াক্ত মিলা, জহাঁ মে দিন মে 4-5 বার 10 বার করতা থা ইয়া 20 বার করতা থা, রমজান কে অন্দর ওয়েসে হি আধা দিন তো রোজে মে চলা গিয়া, আব আধে দিন মে আগর পুরা ভি করুঁ জো রেগুলার করতা হুঁ তো আধা হি কর পাউঙ্গা উসকা, ও আধা হুয়া ফির রাত মে সোনা ভি হ্যায় উসমে কম হো জায়েগা, আলহামদুলিল্লাহ আগর ইয়ে হো যায় তো 30 ডেজ কী জো হমে দিয়া গা এক ওয়াক্ত ট্রেনিং পিরিয়ড এক তরহ সে জো আল্লাহ কি ইবাদত করনা হ্যায় রোজোঁ কে জরিয়ে আর রমজান কে ফায়দে উঠানা কায়ামুল লাইল কে জরিয়ে তিলাওয়াত কুরআন কে জরিয়ে, তো হম ক্যা করেঙ্গে, পহলে তো کم کریں گے اس کو رمضان سے پہلے؟ رمضان میں بالکل کم کریں گے, اور رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز چھوڑنے کی کوشش کریں گے. چلو الحمدللہ, میں نے دیکھا ہوں کئی لوگوں کو جب عزم کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں پکا اللہ کی خاطر, تو جب وہ رمضان سے پہلے کنٹرول کرتے, رمضان میں اس کو کنٹرول کرے, تو بعد رمضان ان کے لیے چھوڑنا بہت بہت بہت بہت آسان ہو جاتا. لیکن جب انسان یہ سوچ لے نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا, تو پھر کچھ نہیں ہو پاتا. سوچ لے میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے ہر قسم کی بری عادت سے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے, اس لیے کہ 30 دن کا یہ ٹریننگ پیریڈ ہے ایک طرح سے. اور اس کے بعد جب 30 دن میں اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہوں, عادتوں کو بری چھوڑ دیتا ہوں, چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو, جو اپنے پہ انسان پہ حاوی ہو جا رہی ہے, جو اس کے لیے سر درد اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے, یا عبادتوں میں خلل ڈال سکتی ہے اس کے, تو بہرحال ایسی چیزوں کو کہیں یا تو کنٹرول میں لے اگر حلال ہے تو, اور حرام ہے تو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرے. رمضان سے بہتر شاید موقع پھر نہ ملے. اس 30 دن میں جو انسان کنٹرول کر لے اپنی زبان کو, اپنی عادتوں کو, انشاءاللہ بری عادتوں کو بعد رمضان بالکل ہی زیرو کر دے. رمضان سے پہلے ڈیکریز کرنا ہے, رمضان میں کمپلیٹ ڈیکریز کی طرف جانا ہے, بعد رمضان انشاءاللہ جس مکمل ترک کر دینا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن جائیں گے. جو رمضان سے پہلے ہمیں برائیاں تھیں کم ہو جائیں گی, اور ہر آنے والا رمضان ہماری نفس سے ایک ایک کر کے ایسی برائیوں کو نکالتا چلا جائے گا. ایک بڑی اہم چیز یہ نشہ ہوتا ہے, یا جو انسان عادی ہوتے ہیں نشے کے علاوہ کچھ چیزوں کے, جو کہ حلال ہے, لیکن اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ میں نے ان عمل کی وجہ سے ان کو روزے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو لہٰذا اپنی عادتوں کو کنٹرول کرے, اور بری عادتوں کو رمضان سے پہلے کم کرے, رمضان میں اس کو ختم کرے, بعد رمضان اس کو مکمل طور سے چھوڑ دے, اور کبھی نہ اس کو زندگی میں اپنائے. یہ بڑی اہم چیز ہے جس میں انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے نشے جو کہ اتنی سخت گناہ کا باعث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 3 الخبال نام کا ایک پینے کی چیز ہے جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے, کون سے جہنمیوں؟ الخبال, آپ نے فرمایا یہ ان جہنمیوں کے لیے ہے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں سے نشہ کرتے تھے. الخبال آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ہوں گا. 3 الخبال ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں کو پیتے, نشے کے طور پہ پیتے تھے. نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے. تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے, اگر یہ مہینہ ہمیں عبادت سے روک دے رہا, روزے جیسی عبادت سے, صرف نشے کی وجہ سے, تو اس سے بری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. رمضان میں اس کو انشاءاللہ جس ہمیں کنٹرول کرنا ہے, تاکہ آخرت میں ہم جو بچ جائیں گے, اور اللہ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑتے ہیں, ان کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے. لہٰذا یہ نشے اور جو عادت ہوتی ہے نا, بہت نقصان دہ ہوتی ہے, اور عموماً نشہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں, لیکن خواتین بھی اس سے بچی ہوئی نہیں. بہت سارے علاقوں میں خواتین بھی تمباکو اور سگریٹ وغیرہ لیتی ہے. لہٰذا ایسے نشوں کو جو ویسے ہی حرام ہے چھوڑنے کی کوشش کرے, اور اس کے بعد رمضان میں ختم کرے, اور بعد رمضان انشاءاللہ عزیز چھوڑ دے. یہ بڑی اہم چیز ہے. عادت صاحب, آج ہماری جو لائف ہے, روز کی روٹین ہے, بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے, یہاں پہ ہر کوئی بزنس مین نہیں ہے, ہر کسی کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں, مطلب 70% لوگ جاب والے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آدمی ہارڈ ورک کرتا ہے, صبح میں اس کو 7 بجے کی ڈیوٹی دینی ہے, پھر شام کو 7 بجے تک کام کرنا ہے, پھر سونا ہے, تو اس ڈیوٹی کے آرز پہ پھر روزہ کیسے رکھے آدمی, تو اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اس معاملے میں یہ چیز ہم کو پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اور اس میں عبادتیں وغیرہ ہم کو کچھ زائد کرنا ہے عام دنوں کے مقابلے میں. موقع ملے تو راتوں میں جاگنا بھی ہے, اور قیام اللیل کرنا ہے, تلاوت قرآن ہے. تو کوشش یہ کرے کہ رمضان سے پہلے انسان ایسی کچھ تیاریاں کرے جو ہو سکتی ہے, جو پاسبل ہے, اس کے رینج میں ہے, اس کے جس کو کہیں گے امکانات میں سے کہ ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آفس میں آپ جاب کرتے ہیں, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آفس کا کچھ کام کم کیا جا سکتا ہے, لوڈ اس طرح سے کہ شعبان کے مہینے میں ایکسٹرا ورک کر لوں. کچھ لوگوں کے جاب ہوتے ہیں گول اورینٹیڈ, یا جو ہوتے ہیں کہ اتنا کام ہے اتنا کر لو پھر کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک, اتنے ٹائم کام کر لو کوئی مسئلہ نہیں, اتنا پروجیکٹ کر لو آپ ہینڈل, ختم ہو گیا, آپ پھر جائے جو کرو. تو کوشش یہ کرے کہ شعبان میں پریپئر کر لے, تاکہ رمضان میں وہ کم کام کر کے بھی اتنا ہی پوٹینشیل اپنا دے پائے. فار ایگزامپل, اس کو 1 to 100 کوئی کام کرنا ہے, شعبان میں کوشش کرے کہ 1 to 125, 130, 150 یا اس طرح کر لے تاکہ رمضان میں کچھ ورک لوڈ کم ہو جائے. دوسرا وہ لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں, جسمانی طور سے ایسے غریب وغیرہ لوگ ہوتے ہیں جو فزیکل ورک ہوتا ہے جن کا, کبھی آدمی غریب بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی فزیکل ورک ہے, جیسے کہ کوئی انجینئرس وغیرہ رگ پر کام کرتے ہیں فلاں, تو ہے تو انجینئر لیکن بہرحال ہیوی ورک ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اس چیز کے لیے ذہن میں رکھیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کو ہلکا کرنے کی ان دنوں میں کوشش کریں, اور ان لوگوں کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں, ان کے باس ہیں, ان کے مالک ہے, ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے, تھوڑی سی ڈھیل دے, تھوڑا ریلیکسیشن دے, تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے اپنا روزہ مکمل کر سکے. چونکہ بہت سارے لوگ جو تو بہت ہیوی فزیکل ورک کرتے ہیں وہ روزہ جیسی عبادت نہیں کر پاتے اس وجہ سے. تو ایسے لوگوں کے جو مالکان ہیں, ذمہ داران ہیں یا ایجنٹس ہیں, وہ کوشش کرے کہ ان لوگوں کو تھوڑا کم لوڈ ڈالے تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے رمضان کی عبادت بھی کر سکے اور اپنا کام بھی کر سکے. اور ایسے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی کوشش کرے شعبان میں اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے تیار کر لے فزیکلی, تاکہ رمضان میں جب ایسا کوئی فزیکل ورک کرنا پڑے تو ان کو انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ بات تو طے ہے اپنی جگہ کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہم کو شروع سے کرنا ہے. اور آپ نے جیسا کہا بزنس سب کے نہیں ہے, میں کہتا ہوں بزنس مین تو سب زیادہ مصروف ہوتے ہیں رمضان میں, یہ لگے ہیں اپنی تجارتوں میں اور زیادہ کمانے میں. کیوں؟ کہ وہی جو میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا, گھروں کو رنگ روغن کرنا ہے, 30 دن مختلف کھانے بنانا ہے, 10 دن لوگوں کو دعوت دے کے بلانا ہے, شان اور شوکت کی جو ہے عید منانا ہے, ٹھیک ہے, تخفے والی نہیں بلکہ جس میں خوب خرچہ ہو. تو بزنس مین بھی تو لگے ہیں اسی میں, بلکہ بزنس کے تو حال یہ ہو جاتے ہیں فجر سے لے کر تو دوسری فجر تک بزنس چالو ہے. بہرحال بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ بزنس تو اس کا اپنی جگہ ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کو جتنی روزی دینا اللہ آپ کو دے کے رہیں گا. بالکل. تو لہٰذا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رات میں بزنسز کو اپنے ٹائم پہ بند کریں, تاکہ آپ عشاء آرام سے پڑھ سکے, تراویح آرام سے پڑھ سکے, رات میں قیام کر سکے, تلاوت قرآن کر سکے, ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکے, اور بالخصوص آخری عشرے میں, چونکہ وہاں تو شب قدر ہمیں تلاش کرنا ہے. لیکن دیکھا گیا آخری عشرے میں تو سارے لوگ مصروف ہیں, بزنس مین بھی مصروف ہیں, غیر بزنس مین جو جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں وہ بھی مصروف بتا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو ہارڈ ارن کرنا ہے, زیادہ ارن کرنا ہے تاکہ عید اچھی منائے. لہٰذا اس کی تیاری ہماری پہلے سے ہو کہ رمضان سے پہلے کچھ ایسا ہم کر لیں تاکہ رمضان میں ہم جمع ہو جائیں. بلکہ دور جہالت میں بھی شعبان میں لوگ گھروں سے دور چلے جاتے اور پھر رمضان سے پہلے شعبان میں کلیکٹ ہو جاتے, اپنے گھروں میں آ جاتے سب کچھ کر کرا کے تاکہ رمضان منائیں, کیونکہ ان کے پاس بھی روزوں کا تصور تھا, جیسا بھی تھا بہرحال تھا. تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے, پریپریشن کرنا ہے, اچھی تیاری کرنا ہے, تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم لوگ جو ہے جس کو ہم کہیں گے پہلے سے اس کے لیے تیار ہو اور جو ہے اس کا صحیح استعمال اس وقت. اس میں ایک چیز اور جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے, بہت سارے لوگوں کو شعبان میں خالی وقت ہوتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں رمضان بھی کر لیں گے اور کام بھی ہو جائیں گا. اگر ایسا کوئی آپ کا جاب اور کام ہے جو پریپریشن پہلے سے ہو سکتا ہے, کوشش یہ کریں رمضان سے پہلے بنا دیں. فار ایگزامپل رمضان میں آپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کمپنی نے اسائن کیے ہیں یا کچھ کام ہیں, اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے لے لیں, باس سے بات کر کے ایڈوانس اس کو پریپئر کر لیں, تاکہ رمضان میں آپ جہاں 8 آورس یا 10 آورس ڈیوٹی کرتے ہیں وہ 6 آورس ہو جائے, تو کتنی اچھی بات ہوں گی. لیکن ہم لوگوں پہ سستی تاری رہتی ہے, شعبان میں ہم کچھ نہیں کریں گے, رمضان میں پھر بولیں گے باس ٹائم نہیں دے رہا, چھٹی نہیں دے رہا. اور ایک سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے, ہم اپنے روزوں کو اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں. معلوم آپ کو وہ کیسے؟ سمجھ لیجیے اب میں ٹھیک ہے, مجھے اب چاہے جو بھی ہوا ہو, پہلے سے تیاری کیا ہو نہ کیا ہو, اب رمضان مجھے منانا ہے صحیح. میں آفس کو جاتا ہوں تو دیر سے پہنچتا ہوں, 10 بجے کا ٹائم ہے, 11 بجے پہنچ رہا ہوں. کوئی پوچھ رہا کیوں لیٹ آئے, رمضان کا مہینہ چل رہا, عبادت کر رہا ہوں میں, ہاں لیٹ تو ہوں گا ہی نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آفس میں سب سے چڑچڑاہٹ, سب سے غلط بات چیت, سب کو جھڑکنا, سب کو دھتکارنا, ٹھیک ہے. اسی طرح کام پہ سے غائب, کیوں؟ ظہر کی نماز ہو گئے تو اس کا بریک 15 منٹس کا ہے, رمضان میں بریک 45 منٹ 1 آور کا جا رہا ہے. کوئی آ کے بولا رہے کہاں ہے اب تک صاحب, نہیں دکھ رہے, رمضان چل رہے نا ہمارے, ہم وہ رہتے. نان مسلم کنٹریز کے اندر جہاں مسلم نان مسلم ہے اور مسلم کوئی جاب پر ہے اور وہ ذمہ دار ہے, اگر وہ ایسی ایکسکیوزز دیں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ روزہ وغیرہ جو ہے نا یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں, یہ تو ہماری یا ملک کی ترقی میں آڑ ہے کہ اگر ایسے مسلمان ہر جگہ ہو جائیں گے اور روزے رکھ کے ایک 2 گھنٹہ بھاگ جائیں گے جاب سے, اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو کیسا ہوں گا. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا رمضان میں زیادہ چڑچڑاہٹ بتاتے ہیں, کام کم کرتے ہیں, حالانکہ شعبان میں اس سے پہلے پریپریشن کر سکتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جو بیچارے پیونس وغیرہ ہوتے ہیں بولتے ہیں ابھی صاحب بہت چڑچڑ کرتے ہیں ایک مہینہ, کیوں روزے سے رہتے نہ ہوں, مطلب روزہ رکھ کر اپواس رکھ کر وہ احسان کرتے ہیں نا ہم پر، لہٰذا اب برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں اپنی غلطیوں کے لیے، اپنے روزوں کو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو لوگوں کو تکلیف کا باعث ان روزوں کو نہ بنائیں، یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا کام کے لیے ایڈجسٹمنٹ کیجیے، چیزوں کو آگے پیچھے سرکائیے، جتنا ہو سکتا ہے شعبان میں ٹیک اوور کر کے یا جس کو کہیں ایکسٹرا ورک کر لیجیے۔ اب رمضان میں کچھ کام ایسا ہے جو مجبوری ہے، جیسے لیبر طبقہ ہے جن کو کرنا ہی ہے کام، کوشش یہ کرے کہ کام کو کچھ جلدی نپٹا دے، جلدی آ کر کر دے، یا ایسا کچھ معاہدہ کرے کہ بعد رمضان ایکسٹرا تو کچھ ورک کر دوں گا۔ جو لوگ ذمہ داران ہیں، اپنے بزنس کے مالکان ہیں، ان سے گزارش کروں گا اپنے لیبر طبقے کو جو فزیکل ہارڈ ورک کرتے ہیں، تھوڑا کم کام لے تاکہ اللہ کی یہ بندی بھی جو ہے روزے رکھ سکے، اطمینان کے ساتھ رمضان کو جو ہے گزار سکے۔ بہرحال تو یہ ایڈجسٹمنٹ تو بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا یہ روزے کو اگر ہم اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیں، کیا اس سے ہماری عبادت کے اندر کچھ فرق پڑتا ہے، ہمارے سے روزے کے ثواب میں ہمیں کچھ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک شخص کو لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے، دھوپ تھی وہ نیچے بیٹھا تھا، لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے، روزہ دار تھا، کمزوری تھی اور دھوپ برداشت نہیں کر پایا تو لوگ سایہ دے کر کھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس چیز کو، مطلب یہ روزہ آڑ نہیں بننا چاہیے ہمارے لیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا سفر میں ہو تو روزہ مت رکھو، کیوں؟ اب دیکھیے دو لوگ سفر کر رہے ہیں، اب ایک آدمی نے روزہ رکھا، ایک آدمی نے چھوڑ دیا، چونکہ سفر ہے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جس نے روزہ رکھا ہو پورے سفر میں، چلو تم میرا سامان اٹھاؤ کیوں، میں روزے سے ہوں، چلو میرا کام کرو تم لوگ کیوں، میں روزے سے ہوں، اگر غیر مسلم ساتھ ہے تو چلو تم سب اب کام کرو کیوں، میرے تو روزے چل رہے نا رمضان کا مہینہ، اب تم کام کرو میرا۔ تو یہ اپنے روزوں کو آڑ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے گرنا اور اس کو سایہ دینا پسند نہیں، کہا جب رکھ نہیں سکتے ہو روزے تو چھوڑ دو۔ قرآن نے خود کہا اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، ٹھیک ہے، یا بیمار ہو تو روزے چھوڑ دو اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لو، جو روزے چھوٹ گئے بعد میں رکھ لو۔ تو ہمیں چاہیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں، اس اعتبار سے کہ روزہ رکھ کر پھر لوگوں کو جھڑکنا ڈانٹنا، روزہ رکھ کر کام کم کرنا، جس سے مسلم اور نان مسلم جو ہمارے باس ہے یا بڑے ہیں جو چلانے والے امپلائرس ہیں، وہ سوچیں گے یار جو مسلم امپلائی ہے یہ تو ایک مہینے کے لیے نقصان دہ ہمارے لیے رمضان میں، اس لیے کہ وہ کم کام کریں گے روزہ ہے، بلکہ ہم کام کو ایڈجسٹ کریں اور آگے پیچھے کر کے بہرحال کرنے کی، یا ایسا کرے کہ وہ کرے۔ اور ہاں یقیناً اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اس کو بہانہ اور آڑ بناتا ہے تو وہ گناہگار اس معنی میں ہوں گا کہ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر رہا اس بہانے پر کہ اللہ کا حق ادا کر رہا، جبکہ اس حق کو وہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق بھی ادا کر سکتا، جبکہ پہلے سے وہ اس چیز کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا۔ شیخ اور کیا تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے اس رمضان کے آنے سے پہلے، اس سے ہم اپنے روزوں کو اور بہتر دیکھیے رمضان سے پہلے جو تیاریاں ہم کر سکتے ہیں ان میں چند باتیں تو ہم نے دیکھ لی، اب ایک چیز ہم مینٹلی پریپئر ہو جا رمضان کے لیے، وہ کیا پریپریشن ہے مینٹلی؟ تو مینٹلی ہم یہ پریپئر ہو جا رمضان سے پہلے، تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ رمضان کا ہم حقیقی فائدہ اٹھائیں گے، ریئل بینیفٹس اٹھائیں گے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رمضان ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہے، ہر سال آ کر رسمی طور سے چلا جا رہا ہے، کسٹمری طور سے آیا اور چلا گیا، اس کے حقیقی فائدے اور بینیفٹس ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ اس معنی میں کہ رمضان آیا، ٹریننگ پیریڈ آیا، ایک طرح سے دیکھا ہے تو رمضان نواں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اگر محرم سے لیا جائے تو، بالکل یہ ایک مہینہ ٹریننگ ہے۔ جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جو لوگ ملٹی نیشنلس میں کام کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نئی چیز جب آتی ہے، کمپنی نئی مشین انٹروڈیوس کی، کمپنی نے کمپیوٹر سسٹم انٹروڈیوس کیا، کمپنی نے نیو نیٹورکنگ سسٹم اپ ڈیٹ کیا، کمپنی کو نیا پروجیکٹ اٹھا رہی ہے، تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ کتنے دن کی ٹریننگ؟ ایک دن کی ٹریننگ، دو دن کی ٹریننگ، تین دن کی میکسیمم ٹریننگ ہوتی ہے۔ تین دن کی ٹریننگ کا فائدہ یہ کہ پورے زندگی بھر وہ سسٹم وہ سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دے رہا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ 30 دن کی ٹریننگ حاصل کر کے ایک لائف لانگ امپیکٹ ہم پہ آنا چاہیے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ہمارے 30 دن کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور 30 دن کی ٹریننگ کے بعد جیسے گھسے تھے ویسے واپس نکل رہے ہیں باہر، تو بتائیے پھر رمضان کا حقیقی فائدہ کہاں اٹھایا ہم نے؟ رسمی فائدہ اٹھایا، رمضان عبادت کر لی، رمضان ختم ہوا، معاملہ چھوٹ گیا۔ تو رمضان کے حقیقی ریئل بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کرے، اور رمضان کا حقیقی فائدہ اسی انسان نے اٹھایا جس انسان نے رمضان کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ جس انسان نے رمضان سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو رمضان کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ ایک تو رمضان میں اس سے بچتا رہا، پھر توبہ بھی کر لیا اللہ سے، پھر اس کے بعد چھوڑتا رہا، لیکن کسی نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر رمضان کا اس نے حقیقی فائدہ نہیں اٹھایا، یاد رکھیے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب ہم لوگ رمضان کا کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، مثال تھوڑی سی چپتی ہوئی لگے گی لیکن حقیقت ہے۔ ایک واقعہ، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کو انتہائی گندی عادت تھی، ایک عادت یہ تھی کہ جب پیشاب کرتا تو پھر پلٹ کے سونگتا۔ اب گھوڑے کا مالک پریشان، سفر کر رہا ہے، تیزی سے چلنا ہے، پیشاب کرتا گھوڑا، پلٹ کر سونگتا ہے، وہ جانور کو ایک بری عادت ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اب ہوتا ہے کہ ایک سوار آتا ہے، وہ اس کے ساتھ سواری کرتا ہے، مطلب اس کے گھوڑے کے ساتھ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کر چلتا ہے، تو وہ کہتا ہے جو دوسرا سوار ہے پہلے سوار سے، تمہارے گھوڑے کی عادت 2 دن میں چھوڑا دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دو۔ اب یہ جو گھوڑا چلانے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے، بہت سخت آدمی ہوتا ہے، جب بھی گھوڑا پیشاب کو سونگتا ہے یہ بہت مارتا ہے اس کو، اب گھوڑا کیا ہے، ڈر جاتا اور پھر سونگتا ہی نہیں اور چلتے رہتا۔ اب جب بہت دیر جب چل لیتا، کئی دن ہو جاتے، تو دوسرا سوار بولتا تمہارا گھوڑا تو سدھر گیا، پہلا سوار جس کا گھوڑا ہوتا ہے بولتا ہے میرا گھوڑا وہ گندی عادت جو پیشاب سونگنے کی تو نہیں کر رہا ہے۔ اب جیسی سوار چینج ہوتا ہے، ڈرائیور چینج ہوتا ہے، یہ سوار واپس اپنے گھوڑے پہ چلے جاتا ہے، پہلا مالک گھوڑے کا گھوڑے پہ آ جاتا ہے، اور جیسی گھوڑا دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی چلے گیا، پھر واپس بھاگتا ہو پورا۔ کیوں بھاگتا؟ وہاں وہاں جا پیشاب کیا سونگتا جا کے ہو، سمجھے آپ؟ جی، رمضان آیا، گالی چھوٹ گئی، گناہ چھوٹ گئے، غیبت چھوٹ گئی، چغلی چھوٹ گئی، ساری برائیں چھوٹ گئی، رمضان ہوتے پھر وہ گھوڑے کے جیسا ہم نے جو چھوڑے پورا اسٹاک پورا بولے۔ اس لیے کہ رمضان میں کتنے دن غیبت نہیں کی، 30 دن کے بعد سے شروع، عید کی نماز تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ عشاء سے جس دن چاند دکھ جاتا ہے، شوال کا، پہلی شوال کو ہم عید مناتے ہیں، رمضان ختم ہوا تو اس رات عشاء کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے، اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کی کیا ہوا، پھر وہی حرکت شروع ہو گئی، ہے نا؟ تو یہ تو وہی ہو گیا وہ گھوڑے کی مثال کی، جس پہ اگر سخت سوار اس پہ سوار ہو، چھ سوار، تو پھر وہ سیدھا چلتا ہے، سوار بدلتی پھر وہ گندی عادتیں پوری وہ کرتا ہے۔ ہماری عادت ایسی ہوگی کہ ہمیں کوئی ہنٹر لے کے کھڑا رہے اور ہم تب تک سیدھے رہیں گے۔ اور ایک بہت بیسک کوشچن ہے کہ کیا ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے یا ہم اللہ کی عبادت کرتے جو سارے سال کا رب ہے؟ ہم اگر 30 دن عبادت کرتے اور 11 مہینے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم صرف رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے سال کا رب ہے، تو اس کی سال بھر عبادت ہونی چاہیے۔ رمضان وہ موقع تھا جو کمزوریاں 11th month مطلب 11 مہینوں میں آ گئی تھی، رمضان میں اس کو اوور کم کر کے ہم نے نئی صلاحیتیں پیدا کی، جیسا ہر کمپنی میں 2-3 کی ٹریننگ ساری زندگی کا امپیکٹ ڈال کے اسے وہ سسٹم سکھا دیتی ہے، تو پھر 30 دن رمضان ہمیں مل رہا ہے، ہر سال مل رہا ہے، پھر لائف میں چینج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے ریئل بینیفٹس ہم کو ریپ کرنا ہے، حقیقی فائدے اٹھانا ہے، نہ کہ رسمی کسٹمری بینیفٹس کہ رمضان آ گیا تو عادتیں اچھی ہوگی، رمضان آ گیا تو گالی دینا چھوڑ دی، رمضان آ گیا تو صدقے کی عادت ڈالی، رمضان آ گیا تو 5 وقتہ نماز ہم نے پڑھی، اور رمضان آ گئے تو ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے پورا قرآن ختم کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے ذکر اذکار کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے سب کچھ اچھا کیا، لوگوں سے اچھا سلوک کیا، اور رمضان ختم ہوا، چاند دکھا اور تبدیلی آ گئی۔ تو میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں، ایک چاند مسلمانوں میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ جو سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور وہ چاند ہوتا ہے رمضان کا چاند، اور ایک چاند پھر آتا ہے اس کے 1 مہینے بعد ایسی تبدیلی لاتا ہے جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ چاند ہے عید کا چاند۔ مطلب ایک چاند دکھا، مسجدوں کا یہ حال کہ مغرب تک، مطلب عصر لے لیجئے مثال کے طور، عصر لے لیجئے، عصر تک یہ حال کہ کوئی نماز میں مطلب ایک آدھ سب بھر رہی ہے۔ رمضان کا چاند دکھا، مغرب ہوئی، یہ حال مسجدوں کا کہ اس رات اکثر مسجدیں اوور فلو جاتی ہیں، مطلب جو ریگولر مصلی اور لیٹ ہو جائے تو ان کو جگہ نہیں ملتی، اوور فلو، راستے بند ہے، اوور فلو، 3-4-5 دن یہ حال رہتا، پھر تھوڑا کم ہو جائے، ڈیکریز ہو جائے۔ پھر ایک چاند دکھتا ہے، وہ ہے جو ہے شوال کا، عید کا چاند، وہ چاند دکھتے ہی جو مغرب میں دکھتا ہے، تو مغرب تک مسجدوں کا یہ حال کہ فل ٹائٹ، مطلب مسجدیں فل ایک دم، اور جیسے عشاء آئی، مطلب عید کا چاند دکھ گیا، تو آپ دیکھیے لوگ بازاروں میں ہیں، حجام کی دکان پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں داڑھی رکھ لی تھی، تب صاف کرنا ہے نا، ہوگی رمضان کی رب کی عبادت، تب تو صفائی کرنا ہے۔ اس کا مطلب رمضان نے ہم میں ریئل چینجز نہیں لایا، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کو ایک ریئل چینج کا منتھ بنانا ہے، نہ کہ ایک کسٹمری یا جس کو بولیں گے رسمی طور سے کہ ہاں بس رمضان ہے تو ابھی ہم کو کرنا ہے، رمضان چلے جائیں گے اپنے آپ کو ہم چینج کر لیں گے، بلکہ ہمیں ریئل سینس میں رمضان کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھانا ہے. وہ بینیفٹ کہ رمضان میں ہم نے جو کیا یہ پریکٹس اب پورے 11 مہینے باقی رہیں گی، جو اس میں کچھ کمزوری آ جائیں گی پھر رمضان آئیں گا اگلے سال انشاءاللہ، پھر اس کو ہم اوور کم کر لیں گے، مطلب وہ کمیوں کو پورا کر لیں گے اور نئی کچھ صلاحیتیں، نئی صفتیں، نئی عادتیں، نئی اچھائیاں اپنے نفس میں ڈال لیں گے. جس نے ایسا کیا، جس کو ہر رمضان نے اپڈیٹ کیا، مطلب اس نے ریئل فائدہ اٹھایا، اور جس کو ہر رمضان نے واپس وہیں لا کر چھوڑ دیا، مطلب نمازی تھے رمضان کے بعد بے نمازی، پھر رمضان میں نمازی، پھر رمضان کے بعد بے نمازی، ایسا اگر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے ہم نے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ہم ریئل بینیفٹس کو اٹھائے، حقیقی فائدوں کو اٹھائے. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری مزید باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو آپ سے پوچھوں، لیکن فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت صرف رمضان میں نہ کریں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا اگر ہم رمضان میں صرف عبادت کریں، اور باقی کے 11 مہینے عبادت سے کوسوں دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے روزے بھی رائے گاہ ہو جائیں گے، ہماری وہ نمازیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، ہمارے وہ تلاوت بھی رائے گاہ ہو جائے گی، اور میدان محشر میں یہ ساری چیزیں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ عبادت کریں. ناظرین، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ پر اور اسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.